ท่านผู้ฟังเรื่องของคาถาอาคมเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนก็มีท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าตอกทอยไหมครับตอกทอยก็คือการปีนขึ้นที่สูงที่พรานป่ายึดถือตกทอดกันมาตั้งแต่โบราณสืบต่อกันมาการปีนขึ้นที่สูงเช่นต้นไม้ใหญ่สูงริ้วหรือว่าหน้าผาที่สูงชันนั้นพรานป่ารุ่นเก่าๆเขาจะไม่ทำบันไดหรือว่าพระองค์กันแต่จะใช้วิธีตอกทอยแล้วปีนขึ้นไปการตอกทอยไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆขั้นตอนของเขาน่าสนใจทีเดียวตั้งแต่การทำแม่ทอยลูกทอยแล้วการปีนขึ้นลงทุกขั้นตอนต้องกำกับเวทมนต์คาถาต้องมีพลังจิตและสมาธิอันมั่นคงแน่วแน่วิชานี้ถึงจะขลังใช้ได้ผลแล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้พาท่านผู้ฟังไปที่บ้านโคกสารจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นอำเภอชายแดนตั้งอยู่ริมฝั่งโขงแต่ก่อนสมัยความเจริญยังคืบคลานเข้าไปไม่ถึงชาวบ้านก็มีอาชีพทำไร่ทำนาเป็นหลักนอกนั้นก็หากินทางประมงน้ำโขงบ้างหาของป่าออกมาขายบ้างลุงผงนี่เป็นชื่อของผู้ชายกลางคนวัย40เศษๆแกเป็นคนร่างเล็กเสียงแหบคิ้วหนาดุเส้นผมออกสีแดงหยิกติดหนังหัวเลยผิวสีดำคล้ำเพราะว่ากรำแดดกรำฝนอยู่ชั่วนาตาปีเวลานั่งคุยกับเพื่อนนี่แกชอบฟังมากกว่าพูดนานๆถึงจะออกความเห็นอะไรออกมาสักทีแกไม่ดื่มเครื่องดองของเมาทุกชนิดยกเว้นยาสูบอันนี้ต้องยกเว้นให้แกเป็นกรณีพิเศษจริงๆลุงผงถึงจะเป็นคนพูดน้อยตีหน้าดุขรึมๆแต่ความจริงแกเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้านด้วยดีเสมอมากลับจากหาของป่ามีอะไรติดไม้ติดมือมาก็แบ่งปันญาติมิตรไปทั่วกันแล้วแต่มากแต่น้อยรู้สึกมีอยู่อย่างเดียวที่แกออกจะหวงอยู่สักหน่อยก็คือยาเส้นรสฉุนกึกของแกเนี่ยถ้าไม่ถูกคอแกจริงๆแกจะไม่เลื่อนกระป๋องไปให้เด็ดขาดอาชีพทางบ้านของลุงผงก็ทำนาสลับกับทำไร่เล็กๆน้อยๆในบางฤดูกาลอันนี้ว่าถึงลูกเมียของแกนะส่วนตัวแกเองนะลุงผงนี่อาชีพหลักก็คือเข้าป่าหาน้ำผึ้งขายเมื่อเอ่ยถึงน้ำผึ้งลุงผงและชาวบ้านในละแวกนั้นตลอดจนบ้านใกล้เคียงเนี่ยรู้จักกันได้ดีเพราะว่าลุงผงเป็นพรานล่าผึ้งโด่งดังของหมู่บ้านแกทำมาเป็นอาชีพตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มแตกพานจนป่านนี้ลูกเต้าปลาเข้าไป 3-4 คนแล้วอายุก็เฉียดเฉียด50เข้าไปแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้แกก็ยังยึดอาชีพล่าผึ้งอยู่เหมือนเดิมอันที่จริงแกก็หาไม่ได้อะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าหาได้ไม่เคยขาดเท่านั้นเดือนหนึ่งจะเข้าป่าไม่เกิน 3-4 ครั้งไปคราวนึงก็ 2-3 คืนโดยแกจะแวะค้างตามหมู่บ้านอื่นเมื่อได้น้ำผึ้งตามต้องการแกก็หวนกลับมาบ้านคู่หูของแกส่วนมากก็เป็นไอ้ปานลูกชายคนโตอายุ23ของแกนั่นแหละทั้งลุงผงกับไอ้ปานนี่จะหายหน้าไปเป็นพักๆพอกลับมาก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าบนไหล่ของแกกับลูกชายจะต้องมีบ้องไม้ไผ่บรรจุน้ำผึ้งสะพายกันมาคนละ4บ้องเป็นอย่างน้อยบางที6 7 8บ้องก็ยังเคยเรียกว่าสะพายกันจนไหล่สุดนะแกจะเอาน้ำผึ้งมากรอกลงขวดเก็บไว้ได้มากพอสมควรประมาณ 20-30 ขวดก็รวบรวมไปส่งร้านค้าในเมืองเสียทีลุงผงแกเล่าถึงวิธีการขึ้นเอาผึ้งของแกบอกว่าผึ้งเนี่ยมันมักจะทำรังบนคาคบไม้หรือไม่ก็หน้าผาสูงๆซึ่งเป็นธรรมชาติของมันยิ่งสูงเท่าไหร่ผึ้งมันยิ่งชอบเพราะฉะนั้นไอ้การปีนขึ้นเอารังผึ้งนั่นแน่นอนมันต้องลงทุนลงแรงเสี่ยงต่อการปีนต้นไม้สูงๆแล้วก็หน้าผาชันสูงลิ่วเพราะฉะนั้นก็ต้องตอกทอยปีนขึ้นไปอันนี้เป็นวิชาเก่าแก่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ทวดลุงก็อุตส่าห์ร่ำเรียนไว้เพราะว่าลุงต้องปีนป่ายขึ้นที่สูงอยู่เสมอแล้วเรียนยากไหมลุงอ่ะแล้วไอ้ปานมันได้เรียนต่อจากลุงไว้หรือเปล่าคือจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายหลานชายเอ้ยความจริงคาถาอาคมก็มีอยู่ไม่กี่คำรักท่องเอาหน่อยก็คงจะพอจำกันได้แต่หัวใจของมันนี่สำคัญนักเชียวจิตใจต้องเยือกเย็นมีพลังจิตมีสมาธิเวลาใช้ก็ต้องเชื่อมันจะเกิดวอกแวกไม่ได้ไปนั้นขาดไม่งั้นจะใช้วิชานี้ไม่ได้ผลมีพรานน้อยคนที่เรียนแล้วกล้านำออกมาใช้ส่วนมากจะเรียนแต่ท่องเอาคาถาที่ใช้กำกับเท่านั้นแต่ไม่กล้าปีนตอกทอยกันจริง ก็ดูแต่ไอ้ปานลูกชายลุงดิมันท่องคาถากำกับตอกทอยที่ว่านี้ได้คล่องปากมาตั้ง 2-3 ปีแล้วแต่มันก็ไม่เคยตอกทอยปีนสูงๆให้ลุงดูสักทีไปด้วยกันนี่หากไปเจอรังผึ้งที่มันอยู่สูงลิ่วก็ต้องเป็นหน้าที่ของลุงปีนเป็นประจำส่วนมันก็คอยช่วยสะพายกลับบ้านเท่านั้นแหละอันที่จริงก็น่าเห็นใจมันเพราะหากมันปีนขึ้นไปแล้วก็ตอกทอยทั้งที่ขาดความมั่นใจขาดพลังจิตไม่มีสมาธิพลาดพลั้งตกลงมาไม่ต้องเลี้ยงตายถึงเลี้ยงก็เลี้ยงไม่โตแต่มันตายลูกเดียวแกก็พูดให้ฟังถึงคุณและโทษของผู้ที่ใช้วิชาตอกทอยแล้วก็จากการเปิดเผยของลุงผงถึงอุปกรณ์และขั้นตอนในการตอกทอยที่สำคัญจะต้องประกอบไปด้วยแม่ทอยและลูกทอยแม่ทอยทุกคนที่จะตอกทอยนี่จะต้องมีแม่ทอยเป็นของตัวเองนะจะหยิบยืมใครๆไม่ได้แล้วก็จะใช้อย่างอื่นตอกแทนก็ไม่ได้ต้องใช้แม่ทอยที่ทำขึ้นโดยเฉพาะเท่านั้นแม่ทอยนี่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งใหญ่ขนาดท่อนแขนยาวประมาณสักฟุตหนึ่งจะสั้นหรือยาวกว่านี้ก็ไม่มากเรียกว่าถือหุ้มกำไปพอดีกำลังเหมาะมือลองหลับตาวาดภาพดูก็แล้วกันว่าสากในครัวนะมีลักษณะยังไงแม่ทอยก็อย่างนั้นแหละแม่ทอยที่ว่านี่เขาจะทำเก็บไว้เป็นการถาวรสำหรับใช้ส่วนตัวเลยทีเดียวมีการทำพิธีปลุกเสกลงอักขระเลขยันถูกต้องตามตำราเวลาไม่ใช้ก็ผูกแขวนไว้ที่สูงสูงข้างต้นเสาเวลาจะใช้ก็คว้าใส่ย่ามไปเลยส่วนลูกทอยนี่ก็ทำได้ไม้เนื้อแข็งขนาดก็ย่อมลงมากว่าแม่ทอยหน่อยส่วนความยาวก็ไล่เลี่ยกันปลายข้างหนึ่งจะเสี้ยมให้แหลมเปียบเพื่อใช้ตอกเข้ากับเนื้อต้นไม้ลูกทอยนั้นจะตอกได้เพียง3ครั้งเท่านั้นแล้วก็ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเสร็จแล้วถอนทิ้งเลยจะใช้ครั้งต่อไปค่อยไปหาตัดเอาใหม่จำนวนก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ความสูงต่ำของต้นไม้คือพรานเขาจะคำนวณด้วยสายตาเปล่าๆอย่างแม่นยำหรือว่าใกล้เคียงที่สุดว่าต้นไหนจะต้องใช้ลูกทอยกี่อันการตอกทอยแต่ละครั้งจะต้องว่าคาถากำกับลงไปด้วยดูมันคาถานี่จะเริ่มใช้ตั้งแต่การเลือกตัดตกแต่งจนกระทั่งเสี้ยมปลายให้แหลมกันเลยทีเดียวเวลาจะเริ่มปีนก็มีการสวดอัญเชิญรุกขเทวดาที่สถิตอยู่ที่นั่นให้ร่วมรับรู้ด้วยตอนปีนกลับลงมาก็ต้องถอนลูกทอยออกจากต้นไม้ทุกอันด้วยการตอกทอยมีข้อห้ามที่ละเมิดไม่ได้อย่างเด็ดขาดก็คือนับตั้งแต่การเสี้ยมและตกแต่งลูกทอยจนกระทั่งตอกทอยและปีนขึ้นปีนลงนั้นห้ามพูดจาหรือว่าซักถามอะไรเด็ดขาดเพราะว่าตลอดช่วงเวลาในการตอกทอยและปีนนั้นจิตใจต้องมีสมาธิส่งพลังจิตทั้งหมดไปอยู่ที่ทอยเท่านั้นหากจิตใจวอกแวกลูกทอยจะตอกไม่ติดหลุดออกมาจากต้นไม้นี่จะเกิดอันตรายมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปตอกทอยเขาจะเอาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจจริงๆเท่านั้นร่วมทางไปด้วยทีนี้จากคำบอกเล่าของลุงผงคุณแสงผู้เล่าเรื่องนี้บอกว่าฟังแล้วงงหลับตานึกวาดภาพยังไงก็สุดจะเชื่อได้สนิทใจจะเชื่อได้ยังไงลูกทอยใหญ่ขนาดข้อมือเด็กให้เสี้ยมแหลมยังไงหรือว่าตอกแรงแค่ไหนก็แล้วแต่เหอะแล้วกติกาก็ตอกได้เพียง3ครั้งมันจะจมเข้าไปได้สักกี่มากน้อยแล้วมันจะฝังแน่นจนคนเหยียบขึ้นไปได้ยังไงทั้งคนแล้วคาถาอาคมก็ไม่ทราบว่าจะช่วยให้ลูกทอยนั้นมันฝังแน่นขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเชื่อมั่นในคำพูดของแกแต่ก็อดจะลังเลใจไม่ได้แต่ถึงยังไงน้ำผึ้งที่แกหามาได้อยู่เสมอก็ช่วยยืนยันในคำพูดของแกอยู่คุณแสงก็นึกในใจว่าอันนี้ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้สักวันหนึ่งปกติลุงผงก็ให้ความรักแก่เจ้าแสงเมื่อกับลูกหลานคนหนึ่งอยู่แล้วคงจะไม่อยากหากจะขอตามไปดูการตอกทอยด้วยสักครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่แสงเอ่ยปากขอแกก็จะปฏิเสธบ่ายเบี่ยงทุกทีโดยมีข้ออ้างมากมายสารพัดด้วยเหตุผลอยู่ไกลไปมั่งหรือว่าอยู่ในดงลึกไปมาลำบากมั่งหรือว่าอะไรจิปาถะที่แกหามาอ้างรวมความแล้วก็คือแกไม่ยอมให้ไปอ่ะสาเหตุอื่นก็คงไม่มีนอกเสียจากแกยังไม่เชื่อใจว่าคุณแสงจะรักษาข้อห้ามของแกได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งลุงผงก็มาเอ่ยปากชวนคุณแสงให้ร่วมไปเอารังผึ้งกับแกด้วยโดยไม่มีปลีมีกลุยทีเดียววันนั้นเอ้ยไปเป็นเพื่อนช่วยสะพายกระบังน้ำผึ้งแทนไอ้ปานทีเว้ยลุงให้ไอ้ปานมันเอาน้ำผึ้งไปส่งในเมืองนะขืนรอกว่ามันจะกลับคนอื่นเดี๋ยวเอาไปกินซะก่อนรังมันใหญ่เบ้อเจ้าเจอโดยบังเอิญเย็นวานเนี่ยต้องรีบหน่อยมันอยู่บนต้นตะแบกตีนดงนั่นเอ็งพอไปได้ไหมล่ะ แสงก็รีบตอบคำชวนด้วยความกระตือรือร้นนะว่าแต่ว่าเอ็งต้องตามเข้าไปเงียบๆนะอย่าส่งเสียงเอะอะเด็ดขาดแล้วก็ถ้าลุงบอกห้ามอะไรนี่เอ็งต้องเชื่อทุกอย่างใช่ไหมแกรีบย้ำเตือนแสงก็รีบพยักหน้ารับคำก่อนที่แกจะเปลี่ยนใจงั้นก็รีบไปกันเลยสายๆแดดจะร้อนเดี๋ยวพอบ่ายสักหน่อยจะได้กลับมาถึงบ้านพอดีลุงผงแกจัดสิ่งของลงถุงย่ามสะพายใบใหญ่ยาวถึงเข่าครู่เดียวแกก็คว้ามีดอิโต้คู่มือสะพายย่ามคู่ใจผ้าขาวม้าคาดเอวม้วนยาเส้นเสียบมุมปากเท่านั้นก็เต็มสูตรของแกแล้วจากนั้นแกก็เดินลิ้วออกนำหน้าโดยมีคุณแสงตามไปติดๆปกติแกเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วยิ่งมาเดินป่ารีบๆแบบนี้แกไม่พูดเอาเลยปิดปากเงียบก้มหน้าก้มตาเดินลูกเดียวเดินเร็วซะด้วยนะคุณแสงนี่ต้องเดินแกมวิ่งถึงจะตามแกทันนานๆก็จะเห็นควันถูกพ่นออกมาจากปากแกเป็นระยะระยะการพูดจาซักถามนั้นตัดปัญหาไปได้เพราะว่าต้องรีบจ้ำตามแกให้ทันลูกเดียวเดินเต็มเหยียดกันชั่วโมงเศษๆไม่มีการหยุดพักเสร็จแล้วก็มาถึงที่หมายคือต้นตะแบกใหญ่ขนาด3คนโอบยืนทะมึนเสียดฟ้าสูงลิ่วๆทีเดียวลุงผงแกแงนหน้าชี้ให้ดูรังผึ้งซึ่งอยู่ห่างคาคบของต้นตะแบกโอ้โหอยู่ตั้งสูงขนาดนี้ทำไงอ่ะเห็นรังผึ้งนิดเดียวอ่ะแล้วลุงจะเอามันได้ยังไงอ่ะวะก็ตอกทอยปีนขึ้นไปเอาดูวะเอ็งรออยู่นี่เดี๋ยวลุงจะหาเลือกไม้ทำลูกทอยก่อนเออจากนี้ไปเองเลิกถามเลิกพูดได้แล้วนั่งรอแล้วก็ดูเงียบๆอย่างเดียวแกคว้ามีดเดินดุ่มๆไปเลือกตัดไม้มาทำลูกทอยสักครู่แกก็อุ้มไม้หอบใหญ่กลับมามาถึงก็ไม่พูดจาอะไรแกสุดลงนั่งยองๆหันหน้าไปทางต้นตะแบกใหญ่ต้นนั้นแล้วก็เลือกเอาไม้ที่ได้ขนาดลงมือตัดตามความยาวที่กะเอาไว้แต่ละท่อนก็ยาวสักศอกหนึ่งเห็นจะได้พอตัดได้ครบแล้วก็เริ่มเสียมปลายอีกข้างให้แหลมจนเสร็จครบทุกอันนับดูทั้งหมด18อันจากนั้นแกก็ปลดผ้าขาวม้าออกจากสะเอวมามัดลูกทอยรวมกันทำเป็นบ่วงคล้องสะพายไว้บนไหล่อีกข้างส่วนอีกข้างก็สะพายย่ามใบใหญ่โดยไม่ยอมปลดหรือว่าวางไว้เลยตั้งแต่ออกจากบ้านมาปลดไม่ได้แล้วในนี้มันมีแต่ของจำเป็นทั้งนั้นเห็นทีจะจริงเพราะว่าภายในย่ามนั้นถูกบรรจุไปด้วยของใช้จำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตั้งแต่กระป๋องยาเส้นไม้ขีดไฟตลับย่ามมองผ้าพลาสติกผืนเล็กผ้าห่มผืนย่อมย่อมเชือกไนล่อนอีกขดนึงแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างรวมทั้งแม่ทอยที่ว่านั่นไหล่ทั้งสองข้างก็บรรทุกด้วยมีดลูกทอยและย่ามเสร็จแล้วลุงผงก็พร้อมที่จะตอกทอยปีนขึ้นไปเอารังผึ้งบนคาคบต้นตะแบกอันสูงลิบนั่นแล้วแกเดินดุ่มเข้าไปยืนนิ่งสงบตรงโคนตะแบกใหญ่นับเป็นครั้งแรกที่คุณแสงเห็นแกถอดยาเส้นออกจากปากจากนั้นก็ดึงลูกทอยออกมาจดปลายแหลมฝังเนื้อต้นตะแบกลงมือตอกด้วยแม่ทอยที่กำแน่นในมือขวาคุณแสงสังเกตดูแกใช้แรงตอกธรรมดาไม่ได้ออกแรงพิเศษอะไรมากมายตอกเป็นจังหวะห่างกันพอดี3ทีลูกทอยอันแรกก็ถูกตอกสูงระดับเอวแกพอดีพอตอกเสร็จแกก็ตะกายขึ้นไปยืนด้วยขาเพียงข้างเดียวบนทอยนั่นแหละจากนั้นลูกทอยอันที่2ก็ถูกตอกลงไปอีกกรรมวิธีแบบเดียวกันแล้วตะกายปีนขึ้นไปยืนในสภาพสะพายของพรุงพรังเต็มตัวแล้วค่อยๆตอกและปีนสูงขึ้นไปตามลำดับสายตาคุณแสงมองตามแทบไม่กระพริบเต็มไปด้วยความทึ่งและอัศจรรย์ใจลูกทอยแต่ละอันตอกห่างกันประมาณ1ศอกพอที่แกจะปีนขึ้นไปไม่ยากนักแกปีนด้วยความมั่นใจใจเย็นจริงๆนะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผิดกับคุณแสงที่ยืนใจหายใจคว่ำใจเต้นตึกตึกภาวนาเอาใจช่วยแกตลอดเวลาบอกตรงๆว่ากลัวแกจะหล่นลงมากลัวลูกทอยมันจะหลุดมันหน้าหวาเสียวปลายแหลมของลูกทอยที่เสียมไว้น่ะบางอันก็เข้าไปลึกหน่อยบางอันก็จมเข้าไปนิดเดียวถึงอย่างนั้นมันก็ไม่น่าขึ้นไปเหยียบได้อยู่ดีลูกแกจะเหยียบได้ยังไงมันน่าประหลาดไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วร่างลุงผงปีนสูงเข้าไปเรื่อยๆตามจำนวนลูกทอยที่ถูกตอกลงไปนานๆแกเห็นแกดูดยาวาบวาบพ่นควันเป็นกลุ่มกระจายหายไปในอากาศมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่คุณแสงเกือบจะพลั้งปากร้องออกมาเพราะว่าสังเกตเห็นลูกทอยบางอันมันขยับขยื่นมันเอ็นลงทำท่าจะหลุดให้ได้แต่ก็ไม่ยักหลุดแกก็ยืนด้วยขาข้างเดียวโดยไม่สะดุ้งสะเทือนยังก็ว่าร่างกายแกไม่มีน้ำหนักจนกระทั่งแกขึ้นไปยืนบนลูกทอยอันสุดท้าย ก็พอดีกับแกสามารถยื่นมือไปคว้ากิ่งตะแบกโหนตัวไปนั่งบนคาคบได้อย่างสบายรังผึ้งก็อยู่ห่างจากตัวแกชั่ววาเดียวเท่านั้นขั้นต่อไปแกก็ดึงหลอดไม้เล็กๆคล้ายๆไม้สางยาวท่อนหนึ่งประมาณ2ศอกมีอยู่2ท่อนแกเอาหลอดไม้นั้นต่อเข้าด้วยกันแล้วดูดเอาควันยาเส้นเป่าผ่านเข้าไปในหลอดไม้ที่เอาปลายชี้ไปหารังผึ้งแกพ่นควันขโมงยังกระท่อโรงสีไม่รู้ว่าแกไปทำของแกอีท่าไหนถึงสามารถดูดยาให้ได้ควันมากมายขนาดนั้นทีนี้คุณแสงก็เพิ่งจะเห็นสรรพคุณยาเส้นของแกเอาตอนนี้แหละครู่เดียวผึ้งแตกฮือจากรังเป็นฝูงดำพรึดเป็นกลุ่มๆแต่แทนที่มันจะดิ่งเข้าทำร้ายลุงผงมันกลับชวนกันบินหนีเป็นกลุ่มๆกระทั่งหายไปจนหมดสิ้นแกก็ค่อยๆใช้มีดแซะอย่างชำนาญงานจนกระทั่งรังผึ้งถูกแซะออกจากเปลือกไม้เรียบร้อยแกก็เอาผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์ของแกห่ออย่างดีควักม้วนเชือกไนล่อนออกจากย่ามผูกปลายข้างหนึ่งเข้ากับห่อผ้าแล้วค่อยๆหย่อนเชือกโรยลงมาโดยแกพยักหน้าให้คุณแสงคอยรับอยู่ข้างล่างเสียงแกบอกว่าโอ้ยรังใหญ่น่าดูหนักน่าดูเลยเว้ยพอคุณแสงรับรังผึ้งวางไว้เรียบร้อยแงนหน้าดูลุงผงซึ่งกำลังไต่ทอยลงมาพร้อมกับถอนลูกทอยโยนลงมาด้วยแกค่อยๆปีนลงมายืนบนลูกทอยใช้อุ้งมือตบแล้วก็โยกเบาๆลูกทอยจะหลุดออกมาอย่างง่ายได้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะหลุดง่ายขนาดนั้นแล้วที่แกขึ้นไปยืนอยู่ทั้งคนนะทำไมมันถึงไม่หลุดจากนั้นก็โยนลงมาทำเหมือนกันทุกอันจนถึงพื้นดินโดยสวัสดิภาพที่น่าแปลกก็คือสภาพปลายแหลมของลูกทอยยังมีสภาพเรียบร้อยไม่มีรอยหักหรือว่าบี้แม้แต่น้อยดูเหมือนกับไม่เคยถูกใช้มาก่อนไม่เคยถูกตอกนอกเสียจะสังเกตดูตรงที่โดนแม่ทอยตอกพอมองเห็นรอยตอกได้ลางๆเป็นเรื่องน่าแปลกและมีคำถามมากมายก่ายกองสำหรับเรื่องพิลึกกึกกืออย่างนี้มันเป็นเรื่องลี้ลับชวนสนใจและเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งทุกวันนี้ลุงผงก็ยังมีชีวิตอยู่โดยแกใช้ชีวิตเป็นพรานพึ่งแห่งลุ่มน้ำโขงอย่างสุขสบายตามสภาพชาวบ้านป่าครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิ่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084-643-8770ครับ0846438770ครับ